Thank you. Za nami obszerne fragmenty debiutanckiej płyty długogrającej zespołu Kobong. Album ukazał się w roku 1995, a zatytułowany był po prostu Kobong. Tytuły: Dzwony, Drzewa, Reggae, Perbedea, Dolina, Za nim i Taka Tuka. Bogdan Kondracki, Wojciech Szymański, Maciej Miechowicz i Robert Sadowski. W połowie lat 90., wtedy kiedy zespół Kobong działał, mówiło się, że to jest grupa, która ma szansę na karierę poza granicami Polski, a przynajmniej, co najmniej, że zasługuje na szansę. Niestety na skutek różnych okoliczności, głównie po prostu życiowych, nie udało się zrobić kariery na Zachodzie ani w Stanach Zjednoczonych. Wielka szkoda, dlatego że był to zespół naprawdę o wielkich możliwościach. Warto na pewno wracać do tych nagrań. Za chwilę jeszcze utwory z drugiego albumu grupy Kobong. Oczywiście Chmury nie było, rok 1997. przeciwko wszystkim, przeciw wszystkiemu. Może na drodze stanę ojcu, przeciwko sercu własnej matki, przeciwko duszy albo ciału. I sam już nie wiem przeciwko czemu, ale na pewno przeciw sobie. Cloud is Gone, Miara i Przeciwko, trzy utwory z płyty Chmury nie było. Kobong z roku 1997. W następnym roku Robert Sadowski pomógł w realizacji solowego przedsięwzięcia Robertowi Gawlińskiemu. Płyta X, na początek piosenka Miasto we śnie. To nie miasto we śnie, a ja ciągle nie zasnę sam. Może przyjdziesz tu, choć w tym barze wiem, rzadko zjawiasz się. Tutaj ludzie jak ja, w pustych szklankach na dnie, przeglądają się. W takim barze jak ten przysięgałaś mi, że nie zostawisz mnie. Cała głowa wspomnień. Cała głowa wspomnień. Warszawa bawi się, czasami nie jest źle, lecz ciągle jestem sam. Mijają zwykłe dni, czasami miewam sny i lepiej jest mi tam. Nie myślałem, gdy zamykałaś drzwi, że będzie pusto tak. To nie miasto we śnie, zasnę sam. Cała głowa wspomnie. nam potrzeba wierszy. One znają życia smak dla ciebie i mnie. Dla ciebie i mnie. Niech słońce wzejdzie tak, gdzie mrok w sercu masz, a każdy nowy dzień niech będzie tym, czego naprawdę chcesz, a noc zmieni się dla ciebie i mnie. Choć czasem smutniej jest, czasem kogoś brak, niech będzie tak. Życie tylko chwilę trwa i choć czasem brak w nim szczęścia, niech jak muzyka gra dla ciebie i mnie. Dla ciebie i mnie. Niech słońce wzejdzie tam, gdzie mrok w sercu masz, a każdy nowy dzień. Dla ciebie i mnie. Niech słońce wzejdzie tam, gdzie mrok w sercu masz, a każdy nowy dzień niech będzie tym, czego naprawdę chcesz, a noc zmieni się dla ciebie i mnie. Czy myślisz czasem o tym, co ja? Miasto we śnie, na wyspie i czy czujesz czasami, co czuję ja? Piosenki z płyty X. Robert Gawliński, rok 1998. Na gitarze grał Robert Sadowski. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś przypomniałem nagrania, w których realizacji uczestniczył Robert Sadowski. Robert zmarł 25 stycznia 2005 roku w Warszawie w wieku zaledwie 42 lat. Na zakończenie jeszcze dwa utwory. Patty Young, również na gitarze oczywiście Robert Sadowski, All There Is Thirst, fragment płyty Silent Treatment, a później jeszcze grupa Immanuel i W Sercu Moim. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. You.